Mi ricordo che va. Ah, mi sa che ho fatto un po' di

Dobro. Znači, to treba zakazati, danas, za sutra. Može i na Itpina, Subotica, hako? Vi kora kone ti da se potrije? Da, piše više, hrvats, oni kore ne vidjeti, jer se kao, preš, ima pušta, nešto. Ovo mi kumek je tijelo. Čekaj, ostavim ti jedan, ne znam. Da, a? Ja? Treba mi. Hrvatska. Да, на сутки.